کہیں گائے دیتے ہیں، کہیں دمبا دیتے ہیں، کہیں کسی بزرگ کے نام پر ان کے تقرب کے لیے، خوشنودی کے لیے خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. داتا صاحب کا بکرا بھی بعض لوگ دیتے ہیں، دمبا دیتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے، تقرب کے لیے، یہ حرام ہو جاتا. چاہے ذبح کرتے وقت پھر بسم اللہ بھی پڑھ لے آدمی، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مانوی نجاست آ گئی. ہاں، جس آدمی نے نیاز پیش کی ہے، اگر وہ تائب ہو جائے اپنے عقیدے سے، تو پھر وہ حلال ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور تو اس میں مانوی نجاست آ جاتی ہے، روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ملت حنیفیہ کے امام سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے اندر مانوی نجاست پیدا ہو گئی ہے، مانوی طور پر یہ چیز ناپاک اور گندی ہو گئی ہے. اور یہ بھی کسی ملت میں حلال نہیں تھی. سب انبیاء کے نزدیک یہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے وہ حرام ہے، مردار کی طرح ہے. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، گویا یہ مشرکین کے جواب میں ہیں. مشرک ان چاروں چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے سوا حرام ہی نہیں جانتا. یہ حرام ہیں، قطعی طور پر حرام ہیں، جن کو تم حلال قرار دیتے ہو. تو یہ حصر جو آیا ہے یہ مشرکین کے مقابلے میں آیا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز مکروہ یا حرام نہیں، بعض اور چیزیں بھی ہیں، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر وہ کھائی نہیں جاتی. کھائی جانے والی چیزوں میں عام طور پر یہی چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا. اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. ابتدا میں یہاں یہ حلت اور حرمت کا کے مسائل بیان فرمائے ہیں، تو یہاں پر وہاں بھی حصر کے ساتھ یہ لفظ ذکر کیا گیا، انما حرم، بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو. یہ انما حرم علیکم المیتا، بے شک اللہ نے تم پر مردار، والدما اور خون، یعنی بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. گوشت اس لیے کہ گوشت عام طور پر کھائی جانے والی چیز ہے، یہ کھائی جانے والی چیزوں کا ذکر ہو رہا. خنزیر کا گوشت اور وہ چیز، جانور یا وہ چیز جس پر اللہ کے سوائے غیر کا نام ذکر کیا گیا ہو، یہ ہے مردار. وہ جانور ہے جو خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے، یا شریعت کے طریقے کے خلاف اس کو ذبح کیا جائے، مثلا گلا گھونٹ گھونٹ کر مار دیا جائے، یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، یا لکڑی پتھر غلیل بندوق سے مارا جائے، یا اوپر سے گر کر کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، یا درندہ پھاڑ ڈالے، یا ذبح کے وقت قصدن اللہ اکبر کو ترک کر دے آدمی، یہ سب مردار اور حرام ہیں. یہ باقی تمام چیزیں، یہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہے، فرماتے ہیں یہ سب مردار میں آ جائیں گے. یہ جتنی باتیں بھی ہیں، البتہ دو جانور حدیث کے حکم کے مطابق حرمت سے مستثنا ہے، وہ بغیر ذبح کیے ہوئے ان کا کھانا درست ہے. اوہلت لنل میتتان، دو مردار، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام حلال قرار دیا. اور خون کے اندر بھی اللہ نے دو چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. خون سے مراد رگوں سے بہتا ہوا خون، اور ذبح کے وقت جو نکلتا ہے، اور جو خون گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے. اگر گوشت بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف. نظافت نہیں، نظافت یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے اور صاف کر لیا جائے. اور کلیجی اور تلی، یہ منجمد خون ہے، حدیث میں ان دونوں کو جائز قرار دیا گیا ہے. ودمان القبض و تہان, اجگر بھی ہوتا ہے, یہ بھی کلیجی بھی, یہ بستہ خون ہی ہوتا ہے, گوشت کی نوعیت نہیں ہوتی. تلی کا حال بھی ایسا, یہ دونوں حلال ہیں. جو جائز جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی تلی بھی اور کلیجی بھی یہ حلال ہے, جائز ہے. اور خنزیر زندہ ہو یا مردہ, باقاعدہ شریعت کے مطابق ذبح کر لیا جائے یا جس حال میں بھی ہو, بہر حال وہ حرام ہے. اور اس کے تمام اجزاء, گوشت, پوست, چربی, ناخن, بال, ہڈی, پٹھا, سب ناپاک ہیں, اور ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے. اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا, مگر اس پر سب کا اتفاق ہے. علماء کرام, فقہاء, محدثین سب اس مسئلے پر متفق ہیں کہ خنزیر جو کہ بے غیرتی اور بے حیائی, حرص اور رغبت الن نجاسات میں سب جانوروں میں بڑا ہوا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت انہ رجسن فرمایا ہے کہ بلا شبہ یہ نجس العین ہے, اس کا کوئی جز پاک نہیں ہے, اور نہ کسی قسم کا نفع اٹھانا اس سے جائز ہے. جو لوگ کثرت سے اس کو کھاتے ہیں اور اس کی اجزاء سے نفع اٹھاتے ہیں, ان تک ان اوصاف مذکورہ, یہ اوصاف مذکورہ واضح طور پر پائے جاتے ہیں. یہ گندگی اور نجاست اور بے غیرتی اور بے حیائی, یہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں جو اس کو کھاتے ہیں لوگ. اب رہ گیا اوہلا لغیر اللہ, اللہ کے سوائے غیر کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور یا چیز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوائے کسی بت وغیرہ کا نام پکارا جائے, اللہ تعالی کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے اس جانور کی جان نظر کر کے اور ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے, اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو, ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے, اگرچہ ذبح کے وقت تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو, کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا, یعنی جان کو پیدا کرنے والے خدا کے سوا, کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں ہے. اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے, اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی, اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی, جو عین شرک ہے. غیر اللہ کی نیاز مردار سے زیادہ قبیح ہے, مراد ہے. جیسے خنزیر اور کتے پر ذبح کرتے وقت تکبیر کہنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتے, اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا, ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نام زد کی ہو, اس پر ذبح کے وقت خدا کا نام لینے سے ہرگز وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ حلال نہیں ہوگا. البتہ غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں. وہ نیت سے ہی واپس ہو گیا ہے, نیت پلٹ دی, پھر اس جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر تو حلال ہوگا, تو اس کے حلال ہونے میں شبہ نہیں. علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام جانور ذبح کیا جائے, یا اینٹوں کا فزادہ یعنی پٹھا پکنے کے لیے بطور بھینٹ کے جانور ذبح کیا جائے, وہ جانور بالکل مردار اور حرام ہے, اور یہ کام کرنے والا شخص مشرک ہے. یہ فرماتے ہیں اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے, بہرحال وہ ملعون ہوتا ہے. البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلا دے اور اس کا ثواب کسی اپنے قریبی رشتہ دار یا پیر یا بزرگ کو پہنچائے یا کسی مردے کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے اللہ کے نام ثواب چاہے جس کو پہنچائے۔ تو یہ ہے اس کی تشریح غیر اللہ کی۔ یہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ مولانا شیخ الہند دارالعلوم دیوبند میں جو صدر مدرس رہے ہیں، 50 سال انہوں نے تعلیم دی ہے، انگریز کے بہت سخت مخالف تھے، بڑے عظیم علماء میں سے تھے اور خدا پرست تھے، جنہوں نے 4.5 سال مالٹا کا جیل گزارا۔ انگریزوں نے مسٹر ایلن بی کی عدالت میں ان کے خلاف تو بغاوت کا الزام تھا، سزائے موت ہونی تھی، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا تو 4.5 سال مالٹا میں قید رہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ وہاں ہی مالٹا کی جیل میں کیا، اور یہ پہلی سورت بقرہ اور سورہ نساء کا حاشیہ بھی وہاں ہی لکھا۔ پھر یہاں واپس آئے تو جلدی فوت ہو گئے بیچارے۔ ہمارے اس پچھلے دور کے 19ویں صدی کے بڑے علماء میں تھے، عظیم علماء میں، مجاہد اور خدا پرست، یہ سب حضرات ان کے شاگرد تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ آپ کے گجراںوالے کے، مولانا عبدالعزیز، ایسے بڑے بڑے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولوی محمد صادق کھڈے والے، مفتی پشاور میں جو تھے وہ عبدالرحیم پوپلزئی، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور انگریز کے مخالف تھے یہ لوگ، سمجھنے بہت زیادہ، کیونکہ انگریز نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ ساری ہماری گزشتہ تاریخ میں جو تاریخ جانتا ہے اور پڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ انگریز نے کتنا نقصان دینی طور پر مسلمانوں، ان کی سلطنتوں کو درم برم کیا ہے، اس نے مذہب کو بگاڑا ہے، اخلاق بگاڑ دیا ہے، تہذیب ان کی بگاڑ دی ہے، کیونکہ گزشتہ 4 صدیوں میں انگریز کا ہی عروج رہا۔ عروسی بھی انگریز تھے، اب وہ اشتراکی بن گئے ہیں، یہ امریکہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، برطانیہ، فرانس وغیرہ، یہ سب انگریز انگریز ہیں، اور یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ تو بہرحال یہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، یہ شاید کی تشریح میں اتنی باتیں ہی کافی ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حرام کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو اور یا بیٹا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ خنزیر ناپاک ہے، سر تاپا ساری چیزیں، یا وہ بات ناجائز اور فسق والی ہو کہ اللہ کے نام کے سوائے غیر کا نام اس پر پکارا جائے، غیر کے نام پر اس کی خوشنودی اور تقرب کے لیے اس کو نامزد کیا جائے۔ ایصال ثواب مراد نہیں ہے، ایصال ثواب میں تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ غیر کے لیے، شیخ صدو کا بکرا ہے، شیخ کبیر کی گائے ہے، ہندوستان میں زین خان کا مرغا ہے ان کے نام پر، پیران پیر کی 11ویں ہے، شیخ علی اجویری داتا صاحب کا دمبا ہے، یہ ان کے نام پر نامزد کر کے ان کے تقرب خوشنودی کے لیے جو لیا جاتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے جب تک اس عقیدے سے تائب نہ ہو وہ آدمی۔ البتہ مجبور آدمی کا حکم اس کے علاوہ ہے، فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو گیا ہے اور وہ نافرمانی بھی کرنے والا نہیں اور تعدی بھی کرنے والا نہیں، مجبور ایسا ہے، کوئی حلال چیز نہیں مل رہی سوائے حرام کے یا خنزیر کے یا غیر اللہ کی نیاز کے، تو جان بچانے کے لیے اس کے لیے وہ چیز کھانی جائز ہے۔ لیکن غیر باغن کا معنی یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجبور نہیں ہوا اور ویسے ہی کھا رہا، یہ باغی ہوگا، نہیں فی الواقعہ فاقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، باغی نہیں ہے کہ مجبور نہیں ہے اور ویسے کھا رہا، اور تعدی کرنے والا بھی نہیں ہے، تعدی اس طرح کہ اگر ایک پاؤ بھر مردار کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آدھ سر کھانے کی اجازت نہیں، اگر آدھ سر کھائے گا تو یہ تعدی کرنے والا بن جائے گا، نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو کہ بغیر مجبوری کے کھائے، اور تعدی کرنے والا بھی نہ ہو کہ زیادہ کھائے، جتنی احتیاج ہے کہ جس سے جان بچ سکتی ہے اتنی مقدار، شراب ہو یا مردار ہو یا غیر اللہ کی نیاز ہو اور کوئی چیز نہیں مل رہی حلال، اس کا کھانا اس کے لیے مباح ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو سرکشی کرنے والا نہیں اور تعدی کرنے والا نہیں، پھر نہ ربا کا، تو بے شک تیرا پروردگار بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، معاف کر دے گا. یہ کوتاہی ہے، کمزوری ہے، انسان کی مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کو گناہ کوئی نہیں ہوگا اگر وہ کھائے گا. بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نہ کھائے اور جان طلب ہو جائے تو باز پرس ہوگی اللہ کے نزدیک، شرک کے برخلاف. کوئی شرک نہ کرے اور اس کو مار دیا جائے تو بہتر ہے، وہ کفر کا کلمہ کہہ کر جان بچا لے تو جائز ہے، لیکن بہتر دوسری بات ہے. اور یہاں بہتر یہی ہے کہ کھا کر جان بچا لے، نہیں کھائے گا تو باز پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے مباح کر دیا تھا اس حالت میں، تم نے کیوں جان ضائع کی، باز پرس میں آئے گا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام قرار دیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے حرام قرار دی ہم نے ان پر ان کی چربی، مگر وہ جو چربی لگی ہوئی ہو ان کی پشتوں کے ساتھ، اول ہوایا یا آنتوں کے ساتھ، یا جو چربی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ذالکا یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں. پس اگر جھٹلائیں تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ کہہ دیجئے تمہارا پروردگار بڑی وسعت رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں. غیر اللہ کی نیاز کی تردید اور فعلی شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا پہلے، جو ہر دور میں جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے حرام قرار دی ہیں بنیادی طور پر، اور وہ ممنوع رہی ہیں پہلی شریعتوں میں بھی، تو ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وہ چار چیزیں ہیں محرمات، جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، کوئی کھانے والا انسان ان کو استعمال نہیں کر سکتا، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر اور معصیت والی بات جو اللہ کے سوائے غیر کے نام پر نامزد کی جائے، غیر اللہ کے نام پر تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو چیز نامزد کی جائے، یہ چاروں چیزیں حرام ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اور جو لوگ ان کو کھائیں گے وہ جسمانی اور روحانی خرابیوں میں مبتلا ہوں گے، بعض سے جسمانی طور پر خرابی پیدا ہوگی، مردار کے کھانے سے انسان کی جسم کی نشاط خراب ہوتی ہے، اور بہتا ہوا خون زہریلے مادوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ انسان کی صحت جسمانی کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے، اور خنزیر ایک ناپاک اور نجس العین جانور ہے، اور نجاست خور ہے، اور بےغیرت جانور ہے، جو لوگ اس کو کھائیں گے وہ نجاسات کے اندر متلبس ہوں گے اور بےغیرتی ان میں پائی جائے گی، اور علاوہ اس کے یہ ملعون جانور ہے کہ بعض قوموں کو اس کی شکل میں تبدیل کیا گیا جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، بعض جانور وہ اس وجہ سے ملعون ہیں کہ وہ ان کی مختلف قوموں کو ان شکلوں میں بگاڑا گیا ہے، تو جو آدمی ایسے جانوروں کو کھائے گا اس میں بھی اس لعنت کا اثر آئے گا، چوہے کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے اور بندر کے بارے میں بھی، یہ گو کے بارے میں بھی، اور خنزیر اور بندر دونوں کا تو قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر جب ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہوئی تو ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، حدیث میں چوہوں کا ذکر بھی آتا ہے، گو کا ذکر بھی آتا ہے، یہ بعض قوموں کو ان شکلوں کے اندر تبدیل کیا گیا، تو ان کا کھانا انسان کے لیے لعنت کا باعث بنے گا، اگرچہ جن کی شکلیں تبدیل کی گئی ان کو زندہ تو نہیں رکھا گیا بعد میں، لیکن جس شکل میں ان کو تبدیل کیا گیا ہے وہ لعنت سے خالی نہیں ہے، لہذا وہ بہت خطرناک ہے، اگر ایسی چیزوں کو کوئی شخص استعمال کرے گا کھائے گا وہ بھی لعنت کا حصہ دار بنے گا، تو بہرحال اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر نظر اور نیاز کی ہوتی ہے اس کے اندر معنوی طور پر نجاست پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی نجاست جیسا کہ آپ کل سن چکے ہیں خنزیر اور مردار سے زیادہ نجاست ہوتی ہے، اس کے اندر روحانی گندگی ہوتی ہے، ظاہر میں نظر کچھ نہیں آتا، تو ایسی چیزوں کی اللہ نے ممانعت فرمائی، یہ تو ہمیشہ کے لیے تھی، البتہ ایک بات اور بھی اللہ نے ارشاد فرمائی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، اگر انسان اضطرار اور مجبوری کی حالت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اپنی جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال روا رکھا گیا ہے، اتنی دیر تک جب تک کوئی چیز دوسری نہ ملے، اور اتنی مقدار میں جس سے صرف جان بچ جائے، لطف اور تلذذ حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ کھانا، اور جب اضطرار نہ ہو پہلے ہی اس کو کھانے لگ جانا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے بنی نوع انسان پر کہ اضطرار کی حالت میں اس نے ان چیزوں کی حرمت بھی انسان سے اٹھا دی ہے، یہ فرمایا کہ گناہ نہیں ہوگا تم پر، یہ چیزیں تو تھی چار چیزیں اصولی طور پر جو اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے وقتی محرمات کا ذکر کیا ہے، بعض چیزیں ایسی تو نہیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہوں، لیکن بعض امتوں پر اللہ نے ان کو وقتی طور پر حرام قرار دیا، اور یہ سزا کے طور پر اللہ نے ان چیزوں کی ممانعت کر دی، اللہ نے سزا دی، چنانچہ اس کا ذکر دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، وعلی الذین ہادوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، یہودی جو اپنے آپ کو تورات کا پیروکار کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والا کہتے ہیں، وہ یہودی کہلاتے ہیں، اور اب تو وہ بگڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، پہلے اپنے دور میں تو تھے ان میں جو صحیح معنی میں ایمان رکھتے تھے، لیکن بعد میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور اصلیت بالکل ختم ہو گئی، تورات کو بھی بگاڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے احکام کو بھی تبدیل کر دیا، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی، ایک فرقہ بن گیا، گمراہ فرقہ، مغضوب علیہ، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہود مغضوب علیہ ہیں، بار بار شرارتیں اور نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اور لعنت ان پر نازل ہوئی، اور نصارہ یہ گمراہ ہیں، زال ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں رائے راست سے، تو اللہ تعالی نے یہودیوں پر ایک دور میں شرارتوں کی وجہ سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، چنانچہ یہود کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وعلی الذین ہادوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا تھا ہر ناخن والا جانور، ظفر ناخن کو کہتے ہیں، ظفرن و ظفرن و ظفرن، ناخن اظفار جمع آتی ہے، تو ناخن سے مراد ہے کھر والا جانور، اور جیسا کہ جس جانور کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ اس کا ایک مسلسل پنجہ سا ہی ہوتا ہے پاؤں میں، یا شتر مرغ، یا بطخ اور مرغابی وغیرہ، ایسا جن کے پاؤں پھٹے ہوئے نہیں، پنجہ ہی ہے ان کا بنا ہوا، ایسے تمام جانور ہم نے ان کے لیے حرام قرار دیے تھے، یہ ان جانوروں کو نہیں استعمال کر سکتے، حالانکہ اونٹ بھی ایک حلال جانور ہے، بطخ بھی، شتر مرغ بھی، مرغابی بھی، یہ سارے، لیکن یہودیوں پر یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ممنوع قرار دیا تھا، بطور سزا کے اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سزا ہم نے ان کو دی تھی، اور اللہ تعالی نے ایک سخت حکم ان پر نازل فرمایا کہ من البقر والغنم، گائے بیل میں سے اور بکریوں میں سے، بھیڑ بکریوں میں سے، غنم کا اطلاق بھیڑ بکریوں دونوں پر ہوتا ہے، ان جانوروں میں سے ہم نے ان پر حرام قرار دیا ان کی چربی کو، تاکہ یہ تو تم کھا سکتے ہو مگر ان کی چربی نہیں کھا سکتے، کون سی چربی، اس میں بھی اللہ نے خاص پابندی لگائی، پشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی تو کھا سکتے ہو، یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی، یا ہڈی سے ملی ہوئی، لیکن باقی چربی نہیں کھا سکتے، گوشت میں ملی ہوئی، گردے وغیرہ پر جو چربی ہوتی ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے، یہ تھا بہت سخت حکم، ایک ہی جانور میں سے، حلال جانور میں سے، اور چربی میں سے بعض چربی کو حرام قرار دیا، بعض کو حلال قرار دیا، کتنا دشوار اور سخت حکم ہے یہ، ہر وقت جب بھی ہانڈی پکاؤ گوشت کی، وہ پھر وہ گوشت میں سے چربی الگ کرو، گردے کی چربی الگ کرو، وہ کہیں اس کا ذرہ نہ آنے پائے، ورنہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، ایسے سخت حکم میں اللہ نے مبتلا کر دیا، یہ ماد سرکشی کی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو سرکشی کی سزا دی، نافرمانی کرتے سرکشی کرتے سخت حکم ڈال دیا، یہ سخت حکم جیسا کہ بنی اسرائیل کو اس آدمی کے مارنے پر اللہ تعالی نے قصاص کے سلسلے میں سخت پابندیوں میں ڈال دیا، سرکشی کرتے رہے، تو ایک گائے ذبح کرنی تھی لیکن وہ بڑی سوال جواب میں اللہ نے قیدے لگا دی، ایسی ہو تو انہوں نے جیسی جیسی ایسی قید لگتی گئی، تخیر میں مجبور ہو گئے، گراں سے گراں وہ گائے خریدی گئی اور پھر وہ معاملہ منکشف ہوا سارا قصہ. تو یہ پابندی اللہ نے لگا دی کہ گائے بھیڑ بکریاں ان کی چربی جو آنتوں کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو کہ پشت کے ساتھ, اس کے ماں سوا چربی ان کی تم نہیں کھا سکتے, حرام ہے تمہارے لیے. اب روز مرہ اس میں سے جدا کرنا, الگ کرنا سخت حکم میں ڈال دیا اللہ تعالی نے, اور فرمایا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی شرارت کی وجہ سے. شرارت زیادہ کرتے تھے, اللہ نے ایسا سخت حکم ڈال دیا. اب پھر جب پابندی نہیں کریں گے تو پھر اور ملعون ٹھہریں گے, اور زیادہ مجرم بنیں گے. اب اس کی پابندی کرنی پڑتی تھی. یہ وقتی محرمات تھے, ہمیشہ تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی لیکن ان پر یہ حرام قرار دی گئی اور ان کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیا گیا, اور ایک حلال چیز جو تھی وہ ان کے لیے حرام ہو گئی. ایک جانور کے بعض حصے حلال اور بعض حرام قرار دیے گئے, بعض چربی کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا گیا. اس کا بھی امتیاز کرنا اور اس کو الگ کرنا نہایت ہی شاق بات ہے, بہت ہی مشکل بات ہے کہ روزمرہ ان کو کرنا پڑتا تھا, لیکن یہ اللہ نے ان کو سزا دی تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم, ٹھیک کہتے ہیں کہ واقعی بنی اسرائیل شرارتی تھے اور اللہ نے ان کو شرارت کے سلے میں ایسی سزا دی کہ ایسی مشکلات میں ڈال دیا. قانون بھی ایسا ہی ہے. اب اسی قانون کو اللہ نے اس جملے میں بھی اور اگلی آیت میں بھی بیان فرمایا, ذالک جزیناہم ببغیہم, انسانوں کو سزا ان کی شرارت کی وجہ سے ملتی ہے. خدا سزا دیتا ہے, مجرم کو چھوڑتا نہیں. یہ سزا کسی ظلم, زیادتی, شرارت, بغاوت, سرکشی, حدود اللہ کو توڑنا اور نافرمانی کرنی, انسانوں کے حقوق تلف کرنے, خدا تعالی کے سامنے اخبات نہ کرنا, بہرحال جتنے جرائم ہیں اس کے نتیجے میں سزا ملتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, ان العبد لا یحرم من الرزق بالذنب او کما قال, ایک انسان رزق سے محروم رکھا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. وہ غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے تو ملنے والی روزی بند ہو جاتی ہے. خدا اس گناہ کی وجہ سے اس کو روزی سے محروم, ورنہ اس کو مل جاتی وہ روزی اگر وہ گناہ نہ کرتا تھا, گناہ کی وجہ سے. دوسرا حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے, گناہ کی وجہ سے برے اثرات پڑتے ہیں, انسانوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں, جانوروں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں, کیڑے مکوڑوں پر بھی. جب کوئی شریر انسان مر کر مٹی میں دفن ہو جاتا ہے, درخت بھی جانور بھی خدا کا شکر ادا کر, اچھا ہوا یہ موذی دفع ہوا یہاں, اس کی وجہ سے ہم بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے, اس کی نحوست پڑ رہی تھی. گناہ کے اثرات پڑتے ہیں, تمام چیزوں پر پڑتے ہیں, فضا پر پڑتے ہیں, کیڑے مکوڑوں پر پڑتے ہیں, جانوروں پر پڑتے ہیں, درختوں پر پڑتے ہیں گناہ کے اثرات, اور اس کی سزا پھر ملتی ہے خدا تعالی. لیکن سزا وہ حکمت کے مطابق دیتا ہے, کبھی ڈھیل بھی دے دیتا ہے. املی لہم ان قیدی متین, ڈھیل بھی میں دے دیتا ہوں, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. بعض آدمیوں کو دنیا کی زندگی میں نہیں گرفت کرتا, خاص مصلحت ہوتی, اور جو ہی انسان موت کے پنجے میں گرفتار ہوا بس وہ سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے. اور بعض کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی سزا دیتا ہے, کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی سبب کے ضمن میں خدا سزا دیتا ہے. یہ ان کوتاہیوں کا گناہوں کا، شرارتوں کا نتیجہ ہوتا، اور کبھی اس طریقے سے سزا ملتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ وہ انسان بڑا مجرم ہے کہ جس نے قرید کی اور سوال کیا، اور اس کے سوال کی وجہ سے ایک حلال چیز مسلمانوں پر حرام ہو گئی. اگر وہ نہ کرتا تو وہ حرمت نہ آتی، تو آدمی بڑا مجرم ہے کہ اس نے خامخواہ قرید کی، سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا. تو خامخواہ اللہ کی مخلوق کو اس نے ایک چیز سے محروم کیا اور محرومی کا سبب بنا، تو وہ مجرم ہے انسان، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ گناہ کے نتیجے میں قرآن میں آپ اکثر جگہ یہی دیکھیں گے کہ خدا تعالی ظالموں، مجرموں، نافرمانوں کو چھوڑتا نہیں، اور پریشانیاں، تکلیفیں، حوادثات، نوازلات، بیماریاں، اوجاع، یہ چیزیں اکثر انسانوں کے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں. بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی نہ کوئی ہمارا انسانی ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سزا ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالی نظر انداز کر دیتا ہے. ہر ہر ذرے پر گرفت نہیں ہوتی، وہ تو آگے چل کر ہوگی. ہر ہر ذرے عمل کی نیکی اور بدی پر گرفت کا وقت وہ یوم معاشر ہوگا، اس سے پہلے نہیں. یا فوان کثیر، لیکن گرفت بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ گرفت ہوتی ہے. بنی اسرائیل نے شرارتیں کی، اب ساری قوم محروم ہو گئی. ایک حلال چیز سے اللہ نے پابندی سخت ڈال دی، ان پر گرفت ڈال دی. ایسے ہی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ساری قوم اس کے نتیجے میں ملوث ہو جاتی ہے. نہ چھوٹا رہتا ہے نہ بڑا رہتا ہے. یہ غلامی آتی ہے، شرارت چند انسانوں کی ہوتی ہے. اب محدود طبقے نے شرارت کی، تو اب یہ تقسیم ہو گیا، ملک کٹ گیا، بہت سے مسلمان تباہ ہو گئے، بہت سے مسلمانوں کے لیے تکلیف اور مصائب کا دروازہ کھل گیا. تو اکٹھے رہتے تھے تو اچھا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے. اب کہیں ایک جگہ پٹائی ہو جائے، کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ انگریز نے ایسا طریقہ رکھا ہے کہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر چودرات تو اپنی رکھتے ہیں یہ خبیث لوگ اوپر، اور ایک دوسرے کو مدد نہیں کرنے دیتے، مدد نہ کرنے پائیں یہ ایک دوسرے، اکٹھے نہ ہونے پائیں. 50 سلطنتیں مسلمانوں کی ہیں، سب ایک دوسرے سے جدا جدا. اوپر سے بعد ملتے بھی ہیں تو منافقت کے ساتھ ملتے ہیں، صحیح معنی میں وہ ملنے ہی نہیں دیتے ان کو. یہ مل کر اگر ایک طاقت بن جائے، مشترک طاقت بن جائے، تو پھر تو یہ یورپ کو ہلا سکتے ہیں، امریکہ کو ہلا سکتے ہیں، روس کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. اتفاق و اتحاد میں ایسی برکت ہے. قانون کی پابندی ان کو نہیں کرنے دیتے ہوئے، ایسے طریقے ان کے سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ یہ اپنے قانون پر نہ چل سکے. نہایت ہی گہری سازش چلتی ہے، تعلیم کے دوران میں، اسپتال کے دوران میں، تہذیب کے دوران میں، زمینی ہر جگہ، یعنی کھیل تماشے کی طریقے پر، جس طریقے پر وہ ان کو اس طریقے کا بناتے ہیں کہ یہ نہ تو اکٹھے ہو سکے نہ اپنے دین پر چل سکے. تو یہ سزا ہے، سزا یہ ہے، غلام رہیں گے، ذلیل رہیں گے، کمزور رہیں گے. یہ ہے کہ بعض آدمی اگر خوشحال ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کیا ہے، ہم خوشحال تو ہیں. یہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہے. جب قوم ساری ذلیل ہو، اگر قوم ساری غریب ہے، پست ہے، غلام ہے، چند آدمی اگر اس میں خوشحال ہوئے تو اس سے کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو لعنتی ہے ان کے حق میں بھی، کہ قوم تو ساری ہماری ذلیل ہے، تو یعنی غلام ہے، پست ہے، جاہل ہے، دنیا کے اعتبار سے کوئی وقت نہیں رکھتی، کافروں کی نظر میں گری ہوئی ہے، خدا کے باغیوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہیں۔ یہ ہماری شرارتوں کا نتیجہ ہے۔ انگریز کا آنا اس ملک کے اندر اور 100 سال تو منظم حکومت کر کے گیا، آمد بڑی دیر سی ہوئی۔ جب انگریز کا ادھر رخ ہوا تھا، اس وقت ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 4 بڑے مسلمان حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور ان کو کہا تھا خدا کے لیے آپس میں نہ لڑو، دیکھو یہ فرانس والے اور یہ بیرونی طاقتیں اور یہ مرہٹے کافر سازش کر رہے ہیں، تم آپس میں نہ لڑو، ان کے خلاف کوئی محاذ بناؤ۔ 4 بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، لیکن ایک درویش کی بات کون مانتا؟ وہ خطوط اب فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پولیٹیکل خطوط، سیاسی خطوط، سب کو نصیر کی مت کی، لیکن نہیں مانا، کسی نے بات نہیں مانی، آپس میں لڑتے رہے۔ کابل والا، ایران والا، ہندوستان والے بادشاہ آپس میں بھی لڑتے رہے۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں تقریباً عراق اور ایران والے لڑتے ہیں، مسلکاً دونوں شیعہ ہیں، عراق کے بھی غالب اکثرین شیعہ ہے، وہ بھی مفاد جدا جدا ہیں، اور 1000 آدمی تباہ ہو گئے، بہت نقصان ہو گیا، عمارتیں خراب ہو گئی، مارکیٹیں تباہ ہو گئی، لیکن وہ شیطان نے ایسا سوار کیا ہوا ذہن میں کہ تم کمزور نہ ہونے پاؤ، دوسرے کوئی گراؤ مت۔ اگر ان میں اسلام کی کوئی رمق ہوتی یا کوئی خدا کا خوف ہوتا، وہ ساری سلطنت بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے بندو، یہ ساری سلطنت، تم بھی ہمارے بھائی ہو، تم بھی مسلمان ہو، ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ لیکن دیکھ لیں کیا ہو رہا دنیا میں۔ اگر دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا اقتدار بھی چھوڑنا پڑے تو کیا اس میں حرج ہوتا؟ ان کو زیادہ عزت ملتی اس سے، لیکن نہیں، وہ اتنا علاقہ اس نے کیوں دبا لیے، اس کو ہم ضرور چھڑائیں گے، اس پر حملہ، اس پر حملہ۔ 1000 آدمی تباہ ہو گئے اور ہو رہے ہیں روزمرہ، اور ساری قوم کو یہ خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شرارت چند آدمی کرتے ہیں، اقتدار کے بندے اور مفاد پرست، اور ساری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ساری قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو بہرحال گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالی سزا دیتا ہے۔ سزا کی ایک شکل یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی، کہ کبھی اللہ اس طرح سزا دیتا ہے، یہ نبیوں کے زمانے کی بات ہے، حلال چیز کو حرام قرار دے دیا، سختی میں ڈال دیا، اور یہ اتنا سخت حکم ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں گوشت میں سے چربی الگ کرو، ایک ذرا بھی چربی کا نہ لے پائے، ورنہ حرام ہے یہ تمہارے لیے، ساری ہانڈی حرام ہوگی اگر ذرا چربی آئے گی اس میں۔ ہاں، صرف پشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی، اس کے لیے اس کی اجازت ہوگی، ہڈی میں جو ملی ہوئی ہے اس کی اجازت ہوگی، باقی کسی چربی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک ذرا بھی آئے گا تو ہانڈی حرام ہوگی۔ تو اتنا سخت حکم اللہ نے ڈال دیا، یہ سزا تھی، ذالک جزاؤہم ببغیہم۔ اور عام طور پر کسی نہ کسی عنوان میں خدا تعالی سزا دیتا ہے مجرموں کو، چھوڑتا نہیں، چاہے کسی طریقے سے ہو۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں میرا رب تو بڑی وسیع رحمت والا، رحمت کی چادر تنی رہتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھو لا یرد باسو عن القوم المجرمین، جو مجرم ہوتے ہیں وہ خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے، مہلت تو دیتا ہے خدا، چھوڑتا نہیں، جو مجرم ہوگا بچے گا نہیں، خدا کی گرفت میں آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا، یقین جانو، جیسا بخاری شریف کی روایت میں ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذ لم یفلت۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو سزا کے شکنجے میں کس لیتا ہے۔